Maria. Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe. Teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool. Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek początek szczepień nauczycieli pracujących stacjonarnie w klasach 1-3. Także tego dnia opiekunowie dzieci w żłobkach będą mogli zgłaszać się na szczepienia. Rosja chce wykorzystać wizytę szefa unijnej dyplomacji, żeby skrytykować Zachód za wspieranie Aleksieja Nawalnego. Decyzja o powrocie do szkół klas starszych nie będzie zależała od tempa szczepienia nauczycieli, tak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia nauczycieli pracujących stacjonarnie w klasach 1-3, a w kolejnych tygodniach szczepieni będą nauczyciele klas starszych. Minister Czarnek podkreślił, że powrót do nauki stacjonarnej uzależniony jest od wielu czynników epidemicznych. Decyzja o tym, czy kolejne roczniki uczniów wrócą do szkół, zależy od wielu czynników, w tym od tego, co dziś dzieje się w szkołach, od tego, czy dziś nie rozprzestrzenia się koronawirus wśród dzieci i nauczycieli, od tego, jakie będą wyniki testów, które będą przeprowadzane w przyszłym tygodniu, od tego, jaki będzie wskaźnik zakażeń koronawirusem, zachorowań na COVID, od tego wszystkiego, co dzieje się również dookoła Polski, na świecie. To są wszystkie czynniki, które razem będą brane pod uwagę. W przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli pracujących w trybie stacjonarnym w szkołach i przedszkolach. Od poniedziałku opiekunowie dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i w pieczy zastępczej będą mogli zgłaszać się na szczepienia przeciw COVID-19. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że chęć szczepienia będzie można zgłaszać u dyrektorów placówek. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w internecie. Będzie wywieszona stosowna lista, taki formularz zgłoszeniowy na stronie RCB, również przez portal związany z szczepieniami. I zależy nam na tym, tak jak bardzo dużym zainteresowaniem szczepienia cieszyły się wśród osób starszych, abyście Państwo też zainteresowali się i zechcieli się zaszczepić. To jest ta możliwość, którą Państwu stwarzamy, abyśmy bezpiecznie mogli powrócić do normalności. W Polsce jest 8 tysięcy placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pracuje w nich ponad 51 tysięcy osób. Holandia nie miała podstaw prawnych, żeby zaskarżyć Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie łamania zasad praworządności, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Dziś szef holenderskiej dyplomacji przyznał, że nie udało się przekonać innych państw unijnych do wspólnego wystąpienia przeciw Polsce. Europoseł Sariusz-Wolski podkreślił, że z prawnego punktu widzenia holenderska propozycja była niegroźna od samego początku. Ten pomysł od początku był chybiony, ponieważ nie było podstawy prawnej, żeby to zrobić. Bo wiadomo było, że ta propozycja jest niegroźna, bo źle sformułowana i bezprawnie, bez podstawy prawnej. Być może jest taki moment, że wszyscy zajęci COVID-em mają poważniejsze sprawy na głowie. Według europosła PiS po zakończeniu pandemii kwestia praworządności w Polsce znów może być dyskutowana w Parlamencie Europejskim. Rosyjskie MSZ chce wykorzystać wizytę szefa unijnej dyplomacji, żeby skrytykować Zachód za wspieranie Aleksieja Nawalnego. Josep Borrell ma jutro w Moskwie rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Rzeczniczka dyplomacji Maria Zacharowa zapowiedziała, że w trakcie tego spotkania zostanie poruszona kwestia obecności zachodnich dyplomatów na rozprawie sądowej lidera opozycji. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zwraca uwagę, że Moskwa będzie próbowała propagandowo wykorzystać wizytę brukselskiego dyplomaty. Gdy sąd w Moskwie odwiesił stary wyrok Aleksiejowi Nawalnemu i odesłał opozycjonisty na 2 lata i 8 miesięcy do łagru, na sali rozpraw obecni byli zachodni dyplomaci, w tym z Polski. Monitorowali oni przestrzeganie przez rosyjski wymiar sprawiedliwości, praw człowieka i wolności obywatelskich oraz międzynarodowych norm. Wtedy rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała ich obecność w sądzie ingerowaniem w wewnętrzne sprawy Rosji. Stanowisko to powieliły państwowe media, tak jak i inne wypowiedzi przedstawicieli władz Rosji, nazywające Aleksieja Nawalnego i działaczy rosyjskiej opozycji opozycji zagranicznymi agentami. Komentator dziennika Kommersant Maksim Jusin przypomniał, że wizyta szefa unijnej dyplomacji w Rosji od początku krytykowana jest przez część państw członkowskich, w tym przez Polskę i kraje bałtyckie. Także część zachodnich ekspertów zwraca uwagę, że Moskwa będzie chciała propagandowo wykorzystać wizytę unijnego urzędnika, aby odsunąć uwagę międzynarodowej społeczności od represji, które dotknęły Aleksieja Nawalnego i rosyjską opozycję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek na południu i zachodzie Polski pochmurno, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3, minus 1 w centrum do plus 1, plus 3 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś zadamy sobie pytanie, kto nam ukradł Twitter? Określenie my ma dotyczyć milionów szarych użytkowników Twittera, którzy zostali zaskoczeni sytuacją, w której prezydent supermocarstwa Donald Trump został w czasie kryzysu politycznego pozbawiony dostępu do tego medium. Potem się posypały kolejne wykluczenia Facebook i parę innych mediów społecznościowych. No i wtedy wybuchła wielka fala oburzenia, ale ona jakby się wydaje troszeczkę opadła. A do dyskusji o tym, kto nam ukradł Twittera, zaprosiłem Rafała Otoka Fonskiewicza. Dzień dobry, witam Państwa. Rafał Woś, publicysta Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, witam. I Klub Jagielloński reprezentuje dr Maciej Gurtowski, witam. Dzień dobry Państwu. Panowie, chciałbym zacząć od pytania, czy Was zaskoczył ten nagły ban na prezydenta? Tam potem objęto nim jeszcze grupę republikańskich senatorów, którzy głosowali za podjęciem sprawy nieprawidłowości przy wyborach. No wszystko odbywało się też w atmosferze takiego szoku po najściu demonstrantów na Kapitol. Byliście zaszokowani czy nie? Zacznijmy może od doktora Macieja Gurtowskiego. Mnie zaskoczyło zupełnie co innego, panie redaktorze. Mianowicie dwie rzeczy. Po pierwsze zaskoczyło mnie, że głowa najsilniejszego mocarstwa militarnego, ekonomicznego i dyplomatycznego świata Donald Trump uczynił z medium takiego jak Twitter jedno z swoich podstawowych narzędzi panowania, że unikał jakiego poprzednicy, jak wskazywałby dobry smak i protokół dyplomatyczny, korzystania ze sprofesjonalizowanych narzędzi komunikacji społecznej i politycznej na rzecz platformy cyfrowej, umówmy się, bardzo prostej i pod pewnymi względami prymitywnej, gdzie jego różnego rodzaju treści nie były moderowane czy oszlifowywane, nie były okraszane pewną cenzurą dyplomatyczną, co rodziło pewne nieporozumienia i konflikty. To było dla mnie zdziwienie. Drugie zdziwienie polega na tym, że jak mogliśmy uwierzyć, że Twitter kiedykolwiek był nasz? No przecież nie był, tak? Także wiele ludzi uległo temu złudzeniu. Otóż to pytanie, dlaczego? Stawiam twardą tezę, że w interesie Twittera i innych podobnych usług cyfrowych było sprawienie, żebyśmy uwierzyli, że są nasze. Ponieważ w wielu wymiarach nasza codzienna aktywność w świecie cyfrowym tak mocno wprzęgła się w usługi dostarczane przez podmioty rynkowe działające zgodnie z logiką kapitalistyczną, że ulegliśmy pewnemu złudzeniu, że mamy daleko posuniętą kontrolę nad tym, co robimy. Otóż nie mamy. Jesteśmy tutaj zdani na łaskę i niełaskę decydentów, którzy będą się kierowali zyskiem ekonomicznym i politycznym. Milton Friedman mawiał, że nie ma darmowych obiadów, tak? To jest potwierdzenie tej tezy. Raczej tutaj byłbym skłonny bardziej nawiązać do słynnego pasusu towarzysza Ulianowa, znanego także Włodzimierzem Leninem, który powiedział kiedyś, że kapitaliści sami sprzedadzą nam sznur, na których ich powiesimy, my, czyli komuniści. I tu była troszeczkę podobna sytuacja, to znaczy instytucje ekonomiczne i technologiczne świata zachodniego wytworzyły technologię, która jest notorycznie wykorzystywana do tego, ażeby rdzeniowe fundamenty tego świata podważać. Takim fundamentem świata zachodniego jest wolność słowa, jest demokracja. Trudno sobie wyobrazić, jak miałaby działać demokracja bez wolności słowa. Panie Macieju, pan już prawie całą dramaturgię mojego programu skondensował w paru minutach, więc może jednak tak bardziej posuwajmy się powoli, żeby, tak jak w powieści Agaty Christie, żeby te wnioski jak gdyby się pojawiły, no jednak na końcu. Na razie postarajmy się sprawdzić, jak przebiegał proces mordowania wolności w Twitterze. I teraz Rafał Toka-Frąckiewicz. Czy pana to zaskoczyło, że któregoś dnia naciśnięto guziczek, że pan Donald Trump ma nie przemawiać przez Twitter? Znaczy, ani trochę mnie to nie zaskoczyło, bo ja pamiętam rok 2015, były wybory w Polsce i przed wyborami w Polsce Facebook, czyli inna platforma social mediowa, nagle jednego dnia na miesiąc przed wyborami włączyła największe profile polityczne polskie na Facebooku. Wpływając moim zdaniem na wybory w Polsce, ja to wtedy mówiłem, tylko mało kto... Ale na czym ten wpływ polegał? Te profile, o których mówię, to były trzy duże profile, największe w polskim internecie, w które wyskakiwały co rusz ponad profilami komercyjnymi w różnych zestawieniach agencji zajmujących się oglądalnością na Facebooku, które miały ogromny wpływ na opinię publiczną, zostały wyłączone. No to jest to wpływ na opinię publiczną. To jest tak, jakby na przykład, nie wiem, w najlepszych czasach Gazety Wyborczej przed wyborami nagle ktoś zamknął im drukarnię, tak? To jest taka sytuacja. Czy nagle przed miesiącem, przed wyborami wszystkie media zostały zamknięte i nikt nie ma dostępu do informacji. Także to mnie nie zdziwiło. Wtedy zdziwiło mnie, zaskoczyło to, że Facebookiem w Polsce zajmuje się agencja PR-owa Hill & Knowlton, która w latach 90. zajmowała się nagonką na Saddama Husajna z polecenia rządu amerykańskiego. Tak? Także to było wtedy dla mnie zaskoczeniem, ale później już przestało być zaskoczeniem. Tu się zgadzam z przedmówcą. Wszyscy, i to nie będą mówić, że ludzie, bo ja sam też jestem trochę ofiarą tej sytuacji, darmowe usługi, które nie są darmowe, ale de facto wyglądają na darmowe. Darmowe, przyjazne usługi, które pozwalają łatwiej funkcjonować, bo to są mapy, to są arkusze kalkulacyjne, to jest możliwość publikacji wideo, to jest możliwość komunikacji z ludźmi, poczta elektroniczna i tak dalej. Te usługi wciągnęły, bo były darmowe i były profesjonalnie prowadzone. Ale w chwili, kiedy te firmy zaczęły nagle przejawiać się i nikt nie mówił, że jeżeli zakładasz maila w Google, jeżeli wrzucasz film na YouTube, to nie możesz, nie wiem, nie możesz być konserwatystą, nie możesz być osobą, która pisze rzeczy niezgodne z ogólnie przyjętymi standardami. Nikt tego nie mówił. I nagle w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie po tym 2015, to widać było, jak to po prostu koziołkuje wtedy, też nikt tego nie mówił, tylko nagle osoby, które pisały rzeczy albo mówiły rzeczy niezgodne z agendą, teraz pytanie, jaka to jest agenda, czyja to jest agenda, ale mówiąc tak w skrócie, no nie idącą po linii ogólnie przyjętych standardów, nagle są odłączani. Ja to porównałem ostatnio do sytuacji, w której są głosy mówiące o tym, że Twitter, że Google i Facebook są prywatne firmy i mogą co robić. Tylko, że to nie do końca tak. Bo na przykład, nie wiem, firmy telekomunikacyjne też są prywatnymi firmami, tak? I teraz nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której one też przyjmują standardy tych mediów społecznościowych i na przykład, nie wiem, rozmawiamy z babcią swoją, z wujkiem, dziadkiem, z kimkolwiek, na jakikolwiek temat, który okazuje się być niezgodny ze standardami danej firmy. Na przykład, firmy, tak? Że te wybory w USA to takie dziwne jakieś były i wtedy nagle rozmowa będzie kontrolowana, tak? No dokładnie tak. No i nagle rozłączają nam telefon, mało tego, że rozłączają rozmowę, bo rozmawiają na tematy nie wiem jak to określić tak naprawdę, ale wiecie po co mówię. I nagle tak, włączany jest nam telefon, kasowany jest nam telefon, i kasowana jest nam możliwość korzystania z telefonu de facto, bo bez tej usługi z tego telefonu nie możemy korzystać. Także ta sytuacja jest wielowymiarowo bardzo niebezpieczna. Najgorsze jest to, że politycy się zorientowali, że można ich też odłączyć od tego stosu i zaczynają kombinować, co zrobić z prawem. I to mnie jeszcze bardziej przeraża, bo jeżeli politycy zajmują się takimi rzeczami, to może być tylko gorzej. Rafał Woś, no, ponieważ pan Maciej Gultowski i Rafał Taka-Fonskiewicz zadeklarowali, że w ogóle ich nie zdziwiło to, że wyłączono Trumpa, no to może pan choć trochę takiego zdziwienia takiego kandyda zaprezentował. No to może bym troszeczkę patosu dorzucił do tego. O Boże. Bo tutaj panowie prezentowali takie stanowisko, że to przecież wszystko wiadomo było od dawna. No a myślę, że to jest dla wielu ludzi taki moment, który zwykło by się nazywać takim powiedzeniem, że maski opadły. Tak? To jest ten moment, kiedy opadają z hukiem maski albo i bez huku i widzimy, że pod nimi tam kryje się inna twarz niż ta, którą widzieliśmy wcześniej. I trochę to, mam wrażenie, teraz dla wielu ludzi się dzieje, gdy patrzą na funkcjonowanie, no w ogóle całego tego sektora firm technologicznych. Czyli tak zwanego sektora Big Tech, tak? To tak, się tak. Nazywa. Sektora Big Tech, sektora, który czasem bywa nazywany skrótami od tych nazw, tych firm GAFA. Ja preferuję bardziej dosadne FANGA, bo tam jeszcze można Netflix dorzucić, a słowo FANGA już się po polsku, już trochę to znaczy, co oni zaczynają otwarcie robić światu. No i tak, no i to przez lata było tak, że te firmy zdołały wytworzyć wokół siebie taką aurę, że oni są tacy sympatyczni, inni niż, prawda? Zawsze ci źli we współczesnej kapitalistycznej gospodarce to byli ci inni, prawda? Wilki z Wall Street były straszne, branża, nie wiem, zbrojeniowa była straszna, branża pustosząca zasoby naturalne była straszna, straszni byli drobni przedsiębiorcy, którzy tam męczą swoich pracowników, a te firmy były takie sympatyczne. Tak. W jednym z filmów z Tomem Hanksem szef takiego dużego koncertu komputerowego wychodził zawsze z takim kubeczkiem kawy, żeby to pokazywać, że on właśnie poranną kawkę pije i tutaj... Kubeczek kawy, klapki, sweterek i piłkarzyki dla pracowników w pokoju socjalnym i pomalowane na kolorowe barwy stołówki pracownicze, tak jak w fabrykach Amazona w Polsce. Które, no ale za tym kryją się gracze coraz bardziej, no nie wiem, czy bardziej pozbawieni skrupułów niż inni, raczej nie są gorsi od tych wyżej wymienionych sektorów, ale po prostu zmieniło się to, że oni są po prostu bardzo potężni, to znaczy dziś dla gospodarki światowej nie jest już tak wielkim problemem Wall Street. Wall Street jest, wydaje się być tylko coraz bardziej komplementarnym uzupełnieniem Big Tech. No, to zgroda przedsiębiorców z branży Big Tech od lat się rekrutują najbogatsi ludzie świata, ale też coraz bardziej widzimy na przykładzie właśnie te wybory to pokazały, te wybory w Stanach Zjednoczonych, że to nigdy nie jest tak, że ktoś jest po prostu potężny i nic z tym się dalej nie dzieje. To potęga w naturalny sposób rodzi taką pokusę, żeby jej użyć do wpływania na rzeczywistość polityczną. No i akurat jest tak, że w Stanach Zjednoczonych jednoznacznie sympatie Doliny Krzemowej, czyli tej siedziby Big Tech są antytrumpowskie. Ten Trump naprawdę ich przestraszył. No i zawsze wiedzieliśmy, że demokracja liberalna to jest taki rodzaj teatru kukiełek, prawda? Że te kukiełki tam tańczą na scenie, a ktoś inny pociąga za sznurki. Ale to już mamy taką sytuację, w której nawet ten lalkarz się nie kłopocze, żeby się ukryć za tą zasłonką, tylko ta łapa tak po prostu pojawia się przed oczami widzów i zdejmuje jedną z patynek z sceny. No więc to pokazuje, jak wielki jest wpływ i wielka jest potęga tych przedsiębiorstw i to, o czym pan powiedział na początku, że fala oburzenia narosła, wydawała się duża, no ale co, no minęło kilka tygodni, jest już inny prezydent Stanów Zjednoczonych, no a my wszyscy, czy tam większość z nas, no pokornie wróciliśmy do klikania w Twittera, do klikania w Facebooka i tyle, no chyba, że nam konta zawiesili, a jak nam zawiesili, to czekamy albo otwieramy inne konto i dalej po prostu produkujemy treści, gramy w tę grę, no bo nie widzimy żadnego miejsca, w którym możemy się po prostu komunikować, bo to nie jest tak, że te przedsiębiorstwa Big Tech, i to będzie ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, one działają inaczej niż inne branże, bo inne branże raczej ludzi denerwują również dlatego, że sprawiają wrażenie, jakby cały czas coś chcieli nam sprzedać, wcisnąć coś nowego, kup nowy samochód, nowy sprzęt, taki, owaki, a te firmy, one oferują dostęp do pewnych usług i to my do nich przychodzimy, trochę jak Jaś i Małgosia do tej takiej chatki z piernika, bo nie wyobrażamy sobie życia bez nich. To znaczy, i napychamy buzię ciągutkami, galaretkami. Uważamy, że po prostu gdybyśmy nie weszli, że bez tego, bez dostępu do tych usług, na które oni teraz mają monopol, nasze życie będzie niepełne. To my jesteśmy teraz w pozycji takiej, że musimy właśnie składać petycje, prosić, no i na ich warunkach wchodzimy w to. No taka jest rzeczywistość po tym opadnięciu masek, niestety. No dobrze, czy panowie... Czy można albo się nie zgodzić? Proszę bardzo. Jeżeli krótko mogę, uważam, że Wall Street ma swoje ręce w działalności Big Tech, wynikające z tego, że każda z dużych firm, czy z GAFAM, czy z Fangi, na początkowych etapach swojej działalności potrzebowała kapitału inwestycyjnego. Jak prześledzimy struktury własnościowe tych wielkich właśnie gigantów technologicznych, no to tam głównymi udziałowcami są na przykład wielkie fundusze z Wall Street, takie jak Vanguard albo BlackRock. Nie bez powodu na przykład sympatyczni, trochę zinfantylizowanym wizerunku Mark Zuckerberg z Facebooka ma swoją dyrektor operacyjną Sheryl Sandberg, która jest technokratką ze znakomitymi kontaktami w świecie amerykańskiej polityki biznesu. Nie bez powodu Larry Page czy Sergey Brin, sympatyczni założyciele Google'a, w pewnym momencie oddali kierownictwo nad firmą Ericowi Schmidtowi, też ustosunkowanemu z elitami amerykańskimi, z tak zwanymi starymi pieniędzmi przedsiębiorcy. Także moim zdaniem nie wolno oddzielać Wall Street od Silicon Valley. To są dwa wzajemnie ze sobą splecione organizmy. Innowacja technologiczna bez sił kapitałowych rynkowych sama z siebie nie za wiele może. You're no one if you're not on Twitter. And if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted and blogged, you might as well not have existed. You might as well not have existed. In the old days it was all about achievements, collecting all your trophies in a shrine. In a shrine. Then everybody came across the internet. Internet. And suddenly you had to be online. A homepage was all you really needed. Seem like a success, but not a geek. Not a geek. As long as you updated semi-annually. Annually. And checked your email once or twice a week. But now you're no one if you're not on Twitter. And if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted, and blogged, you might as well not have existed. You might as well not have existed. Technology was moving rather quickly. The next thing you needed was a blog. Was a blog. With intimate and detailed press releases. Releases. And now and then a photo of your dog. More recently the students brought us Facebook. And everybody has 100 friends. 100 friends. Parties and the photos look amazing. Amazing. They're not so great that everyone pretends. Cause now you're no one if you're not on Twitter. And if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted and blogged, you might as well not have existed. You might as well not have existed. Now you need to publish every movement and every single thought to cross your mind. Cross your mind. Oh. I'm told the Twitterverse is full of rubbish. Rubbish. But most of us are really quite refined. Each other's insecurities. Hey. And brag about the gadgets that we've bought. That we've bought. Oh. We laugh out loud at every hint of jolliness. Jolliness. And try to self-promote without being caught. Cause now you're no one if you're not on Twitter. And if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted and blogged, You might as well not have existed. Oh yes, you might as well not have existed. No dobrze, panowie, a teraz opowiedzmy historię całego tego uzależnienia. Czy w ciągu tych 10, myślę, że możemy określić 10 lat tą sekwencję od klimatu takich quasi-studenckich, zresztą określenie Facebook to jest określenie, które kiedyś odnosiło się do takich książeczek, w których były nazwiska i zdjęcia ludzi, którzy ukończyli uczelnię. No, a kiedy zaczęły się pierwsze jakieś głosy ostrzeżenia? Kto był tym pierwszym prorokiem, który mówił, że coś się źle działo i czy w jakim stopniu te głosy były traktowane przez innych? No tutaj oczywiście amerykański kongres najbardziej nas interesuje, ale w Europie chyba takie refleksje też pojawiały się. Jaka jest historia tych ostatnich 10 lat? Kto był tym whistleblowerem, który gwizdał, że coś jest nie tak? Może pan Rafał Otokar-Franckiewicz. Znaczy, ja nie kojarzę takiego, sobie powiem szczerze, bo w kongres amerykański to jest jedno, ale to jest z dala od nas. W Polsce jest taka osoba, zaraz sprawdzę dokładnie nazwisko, to jest była dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, pani Sylwia, nie pamiętam tej nazwiska. Sylwia Czubkowska, przepraszam. Dokładnie tak, dokładnie o niej mówi. Ona przeszła później do Gazety Wyborczej i dalej kontynuowała swoją publicystykę, opisując, jak to wygląda. Ja pamiętam, że ze 14 lat temu z panem Piotrem Stemką spotkałem się w Telewizji Polskiej i mówiłem wtedy na bazie artykułów pani Sylwii o tym, że Facebookiem w Polsce sterują osoby związane z umownie pojmowaną lewicą, czyli ludzie z partii Razem, związani z partią Razem i z małymi ruchami miejskimi w Polsce, bo to oni zostali zatrudnieni w Dublinie wtedy jako recenzenci treści polskich na Facebooku. To wtedy wywołało dużo wesołości wśród wielu osób, ale to się potwierdziło w końcu, bo ona opisywała rzecz, która moim zdaniem nie powinna mieć miejsca. Czyli, że człowiek, który był przedstawicielem Facebooka i człowiek, który był przedstawicielem Google'a, spotyka się z jakimiś działaczami politycznymi w Polsce na zebraniach, nie tajne, to nie było tajne, to były takie webinaria były, i ustalają politykę wobec użytkowników Facebooka w całej Polsce. Poza jakąkolwiek kontrolą, po prostu chłopcy sobie siedzą i dyskutują, kogo można wycinać, a kogo nie. Także pani Sylwia jest osobą, która pierwsza... Ale ja pani Sylwia łączyła tą konstatację, swój krytycyzm z tym takim przechyłem ideowym wśród tych osób, które zamienia Facebooka czy Twittera, nadzorują treści. Nie, ona podchodziła bardzo pragmatycznie i czysto. Ja też do tego podchodzę pragmatycznie i czysto. Czyli po prostu osoby przez nikogo nie wybrane, takie autorytety, które same po prostu się ogłosiły autorytetami, mają wpływ na debatę polityczną w Polsce. Ona wtedy o tym pisała w Dzienniku Gazecie Prawnej, później pisała o tym w Gazecie Wyborczej. Także to jest jedyna osoba, która moim zdaniem zauważała problem tak naprawdę. W Ameryce politycy byli na to ślepi? Nie, a czy nasi politycy dzisiaj mają oczy otwarte? Dzisiaj trochę mi się obejrzenice poszerzyły, zgłaszają jakieś projekty ustaw mających zablokować tego typu działalność mediów społecznościowych. No ale umówmy się, w zeszłym tygodniu Google opublikował informację o tym, ile zapłacił użytkownikom YouTube'a, którzy publikują filmy na YouTubie. I to były miliardy dolarów. To były miliardy dolarów. Ale chodzi, przepraszam, o talenty oddolne, które tworzą własny, nie wiem, magazyn ciuchy z szafy i którym stacja podsuwa reklamy, tak? Nie no, mówimy o wszystkich po prostu. Czy to są ciuchy z szafy, czy to jest publicystyka, czy to są samochody, czy to są samoloty, cokolwiek. Jeżeli jest publikowane na YouTubie, ma swoją monetaryzację w postaci reklam i wypłacane są pieniądze ludziom tworzącym content dla Google'a. To były sumy, które są większe od pieniędzy, jakiekolwiek państwo może zapłacić pracownikom w danym państwie. To były miliardy dolarów. No więc w sytuacji, kiedy mówimy o miliardach dolarów wypłacanych pracownikom, bo de facto ludzie, którzy tworzą na potrzeby YouTube'a, są pracownikami, tak? Więc nieprawda. Ta firma... Nieprawda. Nieprawda, w żadnym mierze nie są pracownikami. Panie redaktorze, Google nie zapłacił tym ludziom za pracę. Google podzielił się zyskami z ich nieodpłatnej pracy. To jest totalna różnica. Pracownikowi przysługują jakieś prawa. Znaczy, ja się mogę z panem nie zgodzić jednak, bo de facto są pracownikami. Bez tych ludzi Google nie zarabiałby pieniędzy, którymi nie mógłby się dzielić z tymi osobami. Tak jak ogólne pojęcie takie, że jesteśmy użytkownikami social mediów, też nie jest prawdziwe. Jesteśmy pracownikami ze social mediów, dostarczamy dane osobowe, content i tak dalej, który jest handlowany przez social media z wielkimi korporacjami. I tu się z panem zgadzam, że nie można odłączyć social mediów od Wall Street, czyli od finansjery, bo to ze sobą źle spaja. Bo wszystko, na czym zarabiają te darmowe social media, tak? Darmowy mail, darmowe formy komunikacji, darmowe filmy i tak dalej. One handlują na globalną skalę naszymi danymi osobowymi i to nie chodzi tylko o to, że to jest imię, nazwisko, tylko wszystkim, czyli gdzie się przemieszczamy, gdzie płacimy, ile zarabiamy, gdzie pracujemy, czy mamy żonę, czy nie mamy, czy mamy dzieci, czy nie mamy. One, te social media, ten Big Tech ma pełną informacji o nas jako o ludziach. Rozumiem. Na naszą własną prośbę, bo się na to wszystko zgadzamy. Dobrze, teraz Rafał Woś, czy byli jacyś ostrzegacze, którzy bili na alarm, czy też wszystko szło tak gładziutko i wszyscy odwracali wzrok? No tak, oczywiście byli, to nie ulega wątpliwości. Mniej więcej na przełomie stuleci, bo na przełomie lat 90. i początku XXI wieku w gospodarce Stanów Zjednoczonych nastąpił taki moment, gdzie jakbyśmy na jednej szali położyli wszystkie inwestycje dokonywane przez sektor prywatny w tak zwane dobra niematerialne, czyli w oprogramowanie, usługi w sieci i tak dalej, a z drugiej strony klasyczne inwestycje w maszyny, budynki, no to zaczęła się ta szala przeważać na stronę tych inwestycji niematerialnych. To znaczy, że cały sektor prywatny tam lokuje coraz większą część swoich inwestycji. No i od tamtej pory przez te 20 lat w Stanach Zjednoczonych to jest wyraźny przechył. W Europie mniej więcej ten punkt przecięcia to był dekadę później, około kryzysu 2008 roku. Po tym kryzysie, z tego kryzysu Europa też już wyszła taka odchudzona z tej realnej gospodarki, bardziej wychylona w kierunku gospodarki cyfrowej. I teraz mniej więcej to się dzieje w Polsce. I oczywiście wielu obserwatorów tych procesów ekonomicznych zwracało na to uwagę. Jest i dosyć teraz w pewnych kręgach znana w Polsce autorka amerykańska Shoshana Zuboff, profesor filozofii, socjologii, która wydała taką grubą książkę pod tytułem Kapitalizm inwigilacji. Teraz ta książka właśnie miała swoją polską premierę, wydało to wydawnictwo Zysk. No to Zuboff opisywała te procesy. Te procesy bardzo ciekawie opisywał taki urodzony z polskich rodziców, ale związany przez całe życie z Brazylią, z brazylijską opozycją, doradca prezydenta Luli, Ladislao Dowbor. Często jego książki też pokazują się. Czyli Władysław Dowbor, tak? Tak, Władysław Dowbor, funkcjonujący jako Ladislao Dowbor. Jego książki też to... Nie wiedziałem, że imię Władysław ma swoje odpowiednik w języku portugalskim. W ten sposób to zostało przetłumaczone i on osiągnął tam dosyć dużą popularność, rozpoznawalność, zresztą wciąż żyjący autor, bardzo ciekawy. Zachęcam do zapoznania się z jego pracami albo porozmawiania, bo zdaje się, że mówi po polsku dosyć dobrze. No to byli tacy ludzie, którzy to opisywali, tylko oczywiście jak to z każdym procesem społecznym, no musi się stworzyć pewna masa krytyczna, to znaczy nie ma w zasadzie takiego procesu, który zaskakuje nas z dnia na dzień. No wszyscy pewne procesy do tego prowadzą. No i, ale musi być taki moment właśnie, ten moment, po którym możemy właśnie powiedzieć, maski opadły. No i to akurat teraz to się dzieje w sprawie Big Tech. No ale narzekania na wzrost potęgi Fanga czy GAFA trwają od lat. Mnie ostatnio Facebook właśnie wrzucił mi na zasadzie wspominek takich. Facebook często przypomina, co 3 lata temu. Chcę mi ci zrobić przyjemność, co tam pisałeś 3 lata temu. No to właśnie przypomniał mi wywiad z takim ekonomistą, który jeszcze w tygodniku Polityka dokładnie 3 lata temu opublikowałem pod tytułem I wyszła nam wielka gafa, gdzie ten ekonomista Luigi Zingales z Uniwersytetu Chicagowskiego też to pokazywał i także to nie są jakieś rzeczy, z których nikt nie zdawał sobie sprawy. No. Tylko teraz po prostu, tak jak mówiłem, ten lalkarz gdzieś tam pociągający coraz mocniej za sznurki. Tu zgadzam się, że te połączenia pomiędzy, to nie jest tak, że Dolina Krzemowa i Wall Street to są dwa oddzielne światy. Oczywiście nie, to zjawisko drzwi obrotowych, ono nie funkcjonuje tylko pomiędzy polityką i biznesem, ale też pomiędzy różnymi typami. No, ludzie bogaci ze sobą się czują, ludzie dobrze ustosunkowani są ze sobą połączeni, czy to więzami towarzyskimi, jakimiś... żenią się między sobą i tak dalej. No, to od wieków tak jest, prawda? To odetchnijmy troszeczkę od tego nawału niepokojących informacji chwilą muzyki. Wracamy do tajemniczego świata wielkich korporacji. Panowie, taką reakcją na zablokowanie Facebooka i Twittera, przynajmniej w stosunku do Trumpa i grupy polityków amerykańskich, było, czy to w Polsce, czy to w Ameryce, po prawej stronie, trzeba to zaznaczyć, takie hasło pod tytułem przechodzimy na Parlera albo przechodzimy na Gapa. A w tą lukę jeszcze wbił się niedawno nowy portal Albicla, który właśnie też mówi, że no my jesteśmy jak Facebook, tylko że oczywiście bez tych rygorów dowolności, której można kogoś w każdej chwili wyłączyć. Czy te pędy do opuszczenia Twittera czy Facebooka mają szansę powodzenia w krótkim czasie i w dłuższym czasie? Może zacznijmy tutaj od Rafała Toki-Fonskiewicza. Znaczy, ujmę to tak. Ta sytuacja pokazała, że jest troszkę bezalternatywny świat, bo w chwili, kiedy Parler stał się popularny w chwili blokady w Donalda Trumpa, okazało się, że leży na serwerach Amazona, który współpracuje z Twitterem i wyłączył po prostu Parler i do dziś Parler nie działa, tak? Gab jest na jakichś słabych serwerach postawiony, w związku z tym bardzo wolno działa i też zdobyła popularność, a to nie jest taka popularność, jaką mógłby zyskać, gdyby miał za sobą ogromne pieniądze. O tej polskiej alternatywie to chyba w formie żartu tylko możemy rozmawiać, bo to jest tak totalna amatorszczyzna, która się ośmieszyła sama w chwili startu, bo dzień Będzie się powoli naprawiać. Nie będzie. Dzień po starcie twórcy tej platformy poinformowali, że jeżeli ktoś jest niegrzeczny u nich, to będą wzywać policję. I to skończyło kwestię wolności słowa. Pomijmy to, bo to Albikla to jest jakiś ponury żart i to po prostu już nie istnieje. Ktoś powinien to zamknąć. Istnieje, panie Rafale. No, więc dajmy im istnieć. No. Panie Piotrze, mówię szczerze z serca, że... Nie, ludzie, w moim programie to... każdy może mówić, co chce, tylko... Że postuję, no. Ludzie, którzy stoją za platformą Albika, powinni ją zamknąć natychmiast, bo... Powinni, ale mają prawo do działania, chcą. Ale nie porównujmy poważnych inicjatyw takich jak Parler czy Gap z czymś, co w Polsce powstało na kolanie. Zostawmy Albikle. Do czego zmierzam? Żeby stworzyć social media, trzeba mieć ogromne pieniądze. Przede wszystkim trzeba mieć materiały, trzeba mieć serwery, które udźwigną duży ruch. Takich serwerów jest na świecie cała masa, tylko to są strasznie drogie rzeczy, tak? Czyli można powiedzieć, jest rynek posiadaczy farm serwerów, tak? Jak wygląda taka farma? Niech pan nam opowie. No to najczęściej jest wielka hala, w której stoją setki, tysiące komputerów, które mają swoje macierze dyskowe, na których są składowane dane. Bo to wszystko, co robimy, musi przyjmieć swoje kopie bezpieczeństwa. Także to są po prostu tysiące, miliony komputerów na całym świecie, pracujące tylko na tą potrzebę. To są łącza internetowe. W Polsce są takie firmy, nie będę wymieniał teraz z nazwy, żeby nie robić reklamy, ale to są firmy zagraniczne, bo mało kogo na to stać. Jak to jest unikalne, niech świadczą sytuacje, w której rząd polski, to nie mówię teraz o naszym obecnym rządzie, ale w ogóle rządy polskie, spotykały się z momentami, w których coś publikowały na swoich stronach i później mówiły, że ruskie hakery nas zaatakowały. Nie, po prostu wydolność serwerów rządowych jest tak mała, że w chwili, kiedy wchodzi tam więcej osób niż zwykle, one po prostu padają. Duże big techy mają serwery, co pozwala na płynną komunikację i tam im nic kompletnie nie pada. Więc to jest taka sytuacja, która pokazała, że głosy ludzi mówiących, załóżcie sobie własny serwis, jak wam się nie podoba Facebook, jak wam się nie podoba Twitter, jak wam się nie podoba YouTube, tak? To nie jest takie proste. Nie tylko z przyczyn technicznych, ale z przyczyn politycznych, bo w chwili, kiedy w sytuacji krytycznej, mówimy o sytuacji z Trumpem, te serwisy nagle okazało się, że istnieją, zostały wyłączone przez Big Tech. Big Tech powiedział, nie życzymy sobie żadnej konkurencji. I to jest to, co pan Rafał Woś powiedział, że maski opadły. Przy okazji sytuacji z Trumpem maski opadły na wielu różnych polach. Poza tym, że opadła maska bez stronności ideologicznej tych serwisów, no po prostu opadła, to o tym mówiliśmy w pierwszej części, to opadła maska w postaci takiej, że zawsze możecie sobie stworzyć własnego Twittera. No nie możecie, bo Twitter sam zablokował powstanie konkurencji. I to jest bardzo niebezpieczne. Znaczy ja osobiście uważam, że czas social mediów się skończył, znaczy w obecnej formie, i to nie z powodu Trumpa, tylko to był długotrwały proces, który trwał dobrych kilku lat. I przyszłością komunikacji internetowej, społeczeństw, ludzi, grup ludzi są zamknięte serwisy obliczone na określony target ludzi, które będą miały bardzo rygorystyczne przepisy przyjmowania członków, które będą zamknięte dla ludzi, którzy powodują chaos. Tak jak takie kluby angielskie, gdzie nie można wejść z ulicy, tylko trzeba mieć kartę członkowską. To widzę, to będą płatne. Przede wszystkim to będą płatne serwisy. Nie będzie tak jak w tej chwili, że puszeni darmowymi, pseudo-darmowymi usługami ludzie zapisywali się masowo i się będą dalej zapisywać z pseudo-darmowych serwisów. Płatne serwisy przeznaczone dla określonej grupy ludzi. To jest moim zdaniem przyszłość social mediów. One nie będą tak ogromne, jak dotychczas były te serwisy typu Facebook czy Twitter, ale jeżeli ktoś będzie szukał informacji czystej na jakiś określony temat, to tam się uda i tam będzie sobie funkcjonował. Oczywiście nie mówię, że padną te wielkie social media, ale to będzie dla ludożerki tylko i wyłącznie i tak to widzę. Teraz dr Maciej Gutowski. No właśnie, czy jest jakaś ucieczka? Czy jest jakaś droga na zewnątrz, czy też będziemy galernikami? Niestety ucieczka jest trudna. Tym razem zgodzę się z aktorem Otokarem Frockiewiczem, że zostały wykopane bardzo głębokie bariery wejścia dla konkurencji. Obecnie... Też tak, po cichu, w sensie, prawda? Tak, bo to nie było tak zdemonstrowane, że my już pilnujemy przed pola. Może tak. W sensie projektu technologicznego platforma taka jak Twitter czy Facebook jest bardzo prosta. I tym złudzeniem prostoty projektu, zdaje się, właśnie podążali twórcy Albikli. Natomiast, żeby to dobrze działało, to musi przede wszystkim być stabilne, żeby się nagle nie wykrzaczało, oraz musi być wydajne pod względem mocy obliczeniowej i mocy łącza. To znaczy, żeby można było na słabszych urządzeniach i na słabszym internecie również się łączyć. I po trzecie, musi być bezpieczne, czyli odporne na próby wykradania danych, włamywania się hakerów, prób przejmowania kontroli itd. A to już nie jest takie proste. To już wymaga ciągłej pracy sztabu informatyków, speców od bezpieczeństwa, którzy będą optymalizować taki produkt i elastycznie reagować na różne zagrożenia. To jest jakby pierwsza bariera. No a druga bariera jest taka, że wszyscy są na Facebooku. Co to znaczy? No, że 3 miliardy ludzi, tak, co najmniej raz na jakiś czas się z tym serwisem łączy. Czyli pewna masa krytyczna liczby użytkowników zaczęła generować efekt skali, który jest praktycznie nie do przezwyciężenia. Z drobnymi wyjątkami. Otóż Parler, o którym wspominaliśmy, już w listopadzie posiadał 10 milionów użytkowników. Głównie sympatyków Donalda Trumpa i sympatiach bardziej konserwatywnych. To nie wystarczyło, ażeby właśnie wygenerować masę krytyczną do tego, ażeby ten serwis był w stanie sam zapewnić sobie infrastrukturę techniczną. Otóż współcześnie Google, Microsoft i Amazon zdominowały światowy rynek usług chmurowych, czyli dostarczają pewne infrastruktury fizyczne i oprogramowanie do tego, ażeby móc jako podmiot zewnętrzny wynajmujący taką usługę, świadczyć pewną działalność online w już przygotowanym środowisku programistycznym, które jest bezpieczne, stabilne i wydajne. I ktoś to nam gwarantuje i obsługuje. Rośnie konkurencja do tego rodzaju właśnie, powiedzmy, oligopolu chmurowego, na przykład w Chinach oraz w Rosji. W Polsce pewne nieśmiałe próby są podejmowane w ramach projektu Chmura Krajowa, finansowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, którą to inicjatywę zbudowania takiej właśnie chmury krajowej, z której usług już teraz korzysta na przykład Ministerstwo Zdrowia w Polsce, tworząc system do zdalnej obsługi pacjentów. I partnerem strategicznym są m.in. właśnie Google i Microsoft, co uwiarygadnia tę inicjatywę w oczach ewentualnych kontrahentów. Także to byłby pewien taki skrótowo zarysowany pejzaż ograniczeń, w ramach których musi operować ewentualna konkurencja dla mediów społecznościowych. No i wreszcie Rafał Woś. To, o czym tutaj mówimy, to jest w gruncie rzeczy rozmowa o suwerenności. I mam wrażenie, że my odkrywamy, nie tylko poszczególni badacze tych spraw, ale staje się to taką wiedzą już, powiedzmy, powszechną, że suwerenność to nie jest tylko to, że się ma, polityków się wybiera, flagi są naszego państwa nad urzędami, powiewają, a w szkołach uczymy się własnej wersji historii i języka. Tylko że są różne, że są jakby różne wyższe poziomy suwerenności, bez których de facto suwerenni nie jesteśmy. To jest coś, co w kryzysie 2009-2010-2011 roku odkrywały kraje południa, które zrzekły się możliwości emitowania własnej waluty, które nadal były suwerennymi de jure krajami, ale de facto tamtejsi politycy nie mogli podejmować żadnych decyzji, bo nie mieli zdolności do ich wdrożenia, bo władzę walutową oddali w ramach projektu euro. I teraz coś podobnego się dzieje na poziomie cyfrowym, to znaczy hasło suwerenności cyfrowej jest odkrywane, znaczy bardzo wiele rządów, opinie publiczne w wielu krajach odkrywają z przerażeniem, że oto nie jesteśmy cyfrowo suwerenni, to znaczy pod względem właśnie różnych rozwiązań technologicznych koniecznych we współczesnym świecie, po prostu są te kraje demokratyczne, kraje zależne od nieprzejrzyście prowadzonych, niedemokratycznych korporacji prywatnych. I moment, w którym Trumpa można lubić albo nie, ale był to demokratycznie wybrany prezydent supermocarstwa, w momencie, kiedy ten prezydent supermocarstwa demokratycznie wybrany jest pozbawiony możliwości komunikowania się i to go boli, bo to nie jest tak, że to bez żadnych konsekwencji się odbywa, przez jakąś, nie wiadomo, przez nikogo niewybraną grupę, klikę, kartel, cyfrowy, jakkolwiek to nazwać, no to to jest ten moment, kiedy boleśnie odczuwamy, że z suwerennością cyfrową we współczesnym świecie jest duży problem. I ja bym się tu nie znęcał nad różnymi próbami reakcji. To jest każdy człowiek, każde środowisko ma prawo do tego, żeby się buntować. I takie projekty, jak właśnie wspomniana Albitla, to jest próba. Może one, no ale to jest nieuniknione. No my tu nie mówimy o rywalizacji, nie wiem, ze sklepem po drugiej stronie ulicy, tylko mówimy o globalnym monopoliście, który prawdopodobnie, to znaczy takiej siły kartele nie miały od początku XX wieku. I to z tego typu wyzwaniem się mierzymy. Oczywiście można tutaj przyjąć taką pozycję i powiedzieć, ach, co za śmieszne próby, próbują mali ludzie podskakiwać, w ogóle o tym nie rozmawiajmy, no ale więcej bym zachował jednak no takiego więc właśnie, panowie, a krytyce umiaru. No więc właśnie, popatrzmy teraz w przyszłość. Jest piękną cechą ludzkości, że każda zawsze próba dławienia wolności wysila umysł, wysiła inteligencję, aby znaleźć. Stąd te wszystkie filmy, na przykład jak Gwiezdne Wojny, w którym grupa buntowników dokonuje jakichś nieprawdopodobnych cudów. Czy takie małe portale będą się mnożyć, czy też to zmieni się w jakiś może ruch walki o wolność Twittera, nie wiem, na ruch konsumencki, no przecież no tutaj, jeżeli przyjmiemy tą zasadę, że jesteśmy czy to pracownikami, czy to odbiorcami, według różnych kwalifikacji, którzy panowie zaprezentowali, no to takie ruchy przecież naturalną mają zawsze tendencję do łączenia się, walczenia, stawienia swoich postulatów. Przewidujecie taki ruch oddolny oburzonych twitterowiczów? Może to jest ruchy od Macieja Gutowskiego? Takie ruchy już istnieją. To są od dawna funkcjonujące w świecie cyfrowym ruchy na rzecz wolności słowa i ochrony prywatności, które tworzą w ramach swoich niszach, można by powiedzieć w swoich gettach, właśnie oprogramowanie specjalistyczne, które jest niepodatne właśnie na próby regulacji, jest zdecentralizowane, opiera się na przykład o protokoły sieci Tor, której w żaden sposób się nie da ograniczyć, natomiast one nie wychodzą poza pewną drobną niszę. Dlatego nie upatrywam... Są wolne, ale za cenę... Przez nikogo niewidziane. Tak, trochę tak jak te klasztory irlandzkie, które tak. W czasie wędrówek ludów owszem przetrwały, ale tylko dlatego, że Irlandia była wyspą gdzieś tam na północy owianą mgłami, do których żaden porządny wiking na dłużej nie przyjeżdżał, tak? Tak, nikomu nie przeszkadzała, nikomu nie psuła interesu w istotnym stopniu. Pewnej nadziei raczej upatrywałbym w działaniach regulacyjnych, które w obecnej chwili wydają mi się nieodzowne. Wiemy już, że takie działania regulacyjne planuje administracja amerykańska. W połowie grudnia Unia Europejska zaprezentowała projekt ustawy o usługach cyfrowych, która nakłada pewne karby regulacyjne na wielkie podmioty technologiczne. I nie dalej jak przedwczoraj polski minister sprawiedliwości zaprezentował polską ustawę o ochronie wolności użytkowników serwisów społecznościowych, no, która również dąży do tego, ażeby gwarantować wolność wypowiedzi w sieci. Moim zdaniem ten pomysł trafił w znakomity moment, bo znany demaskatorski portal Project Veritas opublikował nagrania spotkania kierownictwa Facebooka z pracownikami, na których to nagraniach słychać expressis verbis, jak prezes tej firmy Mark Zuckerberg i wiceprezes Glenn Craig mówią o tym, że Facebook powinien scedować na jakiś podmiot zewnętrzny, domyślnie publiczny, właśnie wysiłek moderowania treści. Moim zdaniem minister sprawiedliwości Ziobro chyba nie mógł sobie wyobrazić lepszego wsparcia dla swojego projektu, w którym przewiduje się, że jeżeli jakiś komunikat, który nie narusza polskiego prawa, zostanie usunięty, to użytkownik ma prawo odwołać się od niego i jeżeli platforma się nie zastosuje, to organ powoływany przez nową ustawę, Rada Wolności Słowa, może nakładać kary finansowe, nawet do 50 milionów złotych. Moim zdaniem inicjatywa ta ma szansę powodzenia i fajnie by się chyba wpisała w taką polską narrację kulturową, że to właśnie my stoimy na straży wolności. Ale tak czy mamy do tego siły? Chyba Rafał Otoka-Frunckiewicz nie jest tak do końca przekonany, czy jest? Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości Polski jest bardzo dobry. Niemcy mają podobne regulacje, tylko w drugą stronę skierowane. Tak, oczywiście. Czyli w Niemczech nie można publikować niczego, co nie jest zgodne z opinią rządu, bo można się narazić na procesy, tak? Bo to jest kontrolowane. Tutaj pan Ziobro i pan Kaleta proponują inną sytuację, że w Polsce można wszystko publikować, jeżeli nie ma prawa. Tak? To jest ta sytuacja. Tylko, że tu jest pewien problem. Po pierwsze, żeby te regulacje weszły w życie, i to z rozmowy z panem ministrem Kaletą w wynikach, którą przeprowadziłem, jest na polityko.tv do obejrzenia, jest potrzebne wsparcie całej Unii Europejskiej. To jest pierwsze. Poza tym w chwili, kiedy uruchomimy taki urząd wolności słowa, on będzie zasypywany codziennie tysiącami zgłoszeń. To się może zakorkować. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, o czym wspomniał pan Rafał Woś i bardzo słusznie, że te duże firmy technologiczne przejęły władzę nad krajami. Bo co można zrobić w chwili, kiedy na przykład na te regulacje Facebook czy Twitter nie zareagują? Tak? Czyli będą chciały płacić odszkodowań, kar za nieprawne na terenie Polski działania. Teoretycznie nic. W praktyce musimy sięgnąć po przykład turecki i to z czasów, kiedy Erdogan jeszcze był światłym człowiekiem, który wstępował do Unii Europejskiej, bo to było ponad 10 lat temu, że kiedy na YouTubie zaczęły się pokazywać treści antytureckie generowane przez Greków, on zasugerował Google'owi, żeby tego typu treści się nie pokazywały. Google powiedział, że jest wolność słowa i nic nie może zrobić, więc to sobie Erdogan wyłączył, fizycznie wyłączył na terenie całego kraju i Google'a, i Facebooka. Tu kropkę stawiamy i ostatni, Rafał Woś, gdzie pan widzi nadzieję na Warriors of Freedom w świecie internetu? Jak ktoś obserwuje w ogóle historię zmagań społeczeństw z systemem kapitalistycznym, no to jest bardzo podobne. To znaczy oczywiście można liczyć i kibicować różnym drobnym czy Robin mniej drobnym, Hoodom. Robin Hoodom, ale jednak najskuteczniejszym sposobem nadawania kapitalizmowi ludzkiej twarzy to był wysiłek skanalizowany w państwach. No po to te czasy, kiedy państwa z różnych przyczyn, również ze strachu po stronie tych potężnych, stawały się mocniejsze, jak w okresie powojennym na przykład, to był ten czas, kiedy z tym kapitalizmem jakoś się jeszcze dało wytrzymać. W momencie, kiedy zagrożenie choćby alternatywnym systemem społeczno-ekonomicznym po drugiej stronie żelaznej kurtyny upadło, no to kapitalizm się tak rozbiformalił, że efekty tego widzimy na bardzo wielu polach, między innymi na tym, o którym dziś rozmawiamy. Więc wydaje mi się, że sama regulacja nie wystarczy, no bo już dziś wygląda tak, że owszem, administracja Bidena będzie regulować, ale za te regulacje odpowiedzialni będą ludzie, którzy są mocno związani z Doliną Krzemową, więc trochę to będzie tak, że... miejmy nadzieję, że jednak ten ruch, który jest tak często wyszydzany jako populizm, a jest to jakaś taka reakcja właśnie na tego typu deficyty kapitalizmu, o których mówimy, będzie w wielu krajach rósł w siłę będą się pojawiać kolejne inicjatywy tego typu, które będą jakoś tam albo na zasadzie, no nie wiem, kolejni Trumpowie będą tam szli na wojnę z tymi różnymi big techami i innymi wielkimi graczami kartelowymi, a nawet jak oni będą przegrywać albo będą, nie wiem, wyłączani, to ci, którzy zostaną, ci pośrodku, tacy właśnie, nazwijmy to umowę Bidenowie, tak się przestraszą tego, że będą już musieli cokolwiek zrobić i to cokolwiek może będzie trochę lepszą sytuacją niż to, co mamy dziś, kiedy przez lata po prostu... Big Tech robił, co chciał. Big Tech i inne bigi się nikogo i niczego nie bały. No i efekt tu taki, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Przypominam, że dzisiaj debatowaliśmy nad tym, czy i kto nam ukradł Twittera i dyskutowali dr Maciej Gutowski, Klub Jagielloński, Rafał Toka-Frąckiewicz, publicysta i Rafał Woś, Tygodnik Powszechny. A ja już dziękuję państwu za uwagę. Dobrej nocy życzy Piotr Semka.